ekspresy do kawy, odkurzacze pionowe, pralki i zmywarki w super niskich cenach. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 12 marca, jest 15. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Ukraina jest gotowa do wprowadzenia zawieszenia broni, deklaruje prezydent Zełański. W ciągu kilku tygodni ma być gotowy projekt ustawy zmieniający wypłatę świadczeń dla obcokrajowców. Z pruszkowskiego skupu złomu skradziono czołg, ważył ponad 30 ton. Ukraina nie uzna okupacji swoich terytoriów, a ewentualne wybory na Ukrainie możliwe są dopiero po zakończeniu wojny, deklaruje ukraiński prezydent. Wołodymyr Zełański, komentując wyniki wczorajszych amerykańsko-ukraińskich negocjacji, zaznaczył, że jego kraj jest gotowy do wprowadzenia zawieszenia broni. Obawia się jednak, że Rosja może obecnie eskalować sytuację. Wołodymyr Zełański podkreślił, że po ewentualnym wprowadzeniu zawieszenia broni przygotowany musi być plan zakończenia wojny z gwarancjami bezpieczeństwa dla Ukrainy. Po przygotowaniu tego planu nastąpi jego stopniowe wykonanie, które doprowadzi do zakończenia wojny. Następnie zakończymy stan wojenny. Po skasowaniu stanu wojennego nastąpią wybory zgodne z ukraińskim prawem. Ukraiński prezydent zaznaczył, że oczekuje od Amerykanów stanowczych kroków, w tym sankcji wobec Rosji w celu skłonienia jej do przyjęcia zawieszenia broni. Podpalenie wielkopowierzchniowego marketu budowlanego w Warszawie na zlecenie obcego wywiadu. Taki zarzut usłyszał obywatel Białorusi Stepan K. To pierwszy raz, kiedy prokuratura otwarcie informuje, że podejrzany działał na zlecenie wywiadu Federacji Rosyjskiej. Chodzi o podpalenie w połowie kwietnia ubiegłego roku marketu budowlanego przy Radzymińskiej w Warszawie. Część budynku spłonęła, straty wyniosły 3,5 miliona złotych. Rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak przekazał, że mężczyzna siedzi w areszcie w związku z inną sprawą dotyczącą działań dywersyjnych. W tamtym dolnośląskim postępowaniu Stepan K. ma 6 zarzutów. Dotyczą one m.in. działania w tej zorganizowanej grupie przestępczej, ale również właśnie organizowania w Polsce, czyli on był tym organizatorem, aktów sabotażu na rzecz obcego wywiadu, w tym poprzez werbunek innych osób, które miałyby to wykonać. W sprawie podpaleń obiektów wielkopowierzchniowych Polska i Litwa prowadzą wspólne działania. Chodzi o kilka tego typu zdarzeń. W związku z nimi aresztowano 6 osób. W ciągu 2-3 tygodni ma być gotowy projekt ustawy zmieniający wypłatę świadczeń obcokrajowcom, zapowiada wiceminister spraw wewnętrznych. Maciej Duszczyk dodaje, że nie chodzi tylko o 800+ dla Ukraińców, ale o uszczelnienie systemu świadczeń dla cudzoziemców. Po naszych analizach najbardziej kompleksowe rozwiązanie będzie dotyczyło powiązania pobytu cudzoziemców z systemem emerytalno-rentowym, ale również sytuacje takie, w której oni opuszczają terytorium Polski, to od razu też Zakład Ubezpieczeń Społecznych dostaje informację, że ta osoba po prostu już w Polsce nie przebywa i wtedy w oparciu o decyzję, czy zawieszamy to świadczenie, czy po prostu to świadczenie jest po prostu cofane. Kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Rafał Trzaskowski apelował do rządu o pracę nad zmianą prawa tak, by świadczenia, jak na przykład 800+, były wypłacane Ukraińcom pod warunkiem, że mieszkają, pracują i płacą podatki w Polsce. Swój projekt w tej sprawie złożyło także PiS. W Pruszkowie skradziono czołg. T-55 stał na terenie skupu złomu i był pozbawiony uzbrojenia. Policja prowadzi śledztwo, powiedziała Polskiemu Radiu rzeczniczka policji w mieście Paulina Wójcicka-Fitz. W dniu 11 marca zostało złożone zawiadomienie dotyczące kradzieży czołgu, do której doszło 8 marca. Postępowanie w kierunku artykułu 278 kodeksu karnego prowadzi tutejsza jednostka pod nadzorem prokuratury rejonowej w Pruszkowie. Skradziony czołg T-55 ważył ponad 30 ton. Warszawa na drugim miejscu na świecie w rankingu najbardziej zanieczyszczonych smogiem dużych miast. W światowym indeksie IQR stolice Polski wyprzedziło jedynie chińskie Wuhan. W rozmowie z Polskim Radiem Piotr Siergiej z Polskiego Alarmu Smogowego wyjaśnił, że oficjalne stacje pomiarowe w Warszawie wskazują na dostateczną albo złą jakość powietrza. Jednocześnie uspokaja, że ranking światowy zbiera również dane z niecertyfikowanych prywatnych stacji pomiarowych, które mogą pokazywać zawyżone albo nieprawidłowe indeksy pyłów zawieszonych w powietrzu. Inna jest wiarygodność takiej stacji pomiarowej za 1000-1500 zł, która stoi gdzieś na parapecie, a takiej stacji pomiarowej referencyjnej, którą zarządza państwowa instytucja. Te stacje są referencyjne i podają bardzo wiarygodne stężenia pyłów zawieszonych. Według tego rankingu o wiele lepszym powietrzem niż warszawiacy oddychają dziś na przykład mieszkańcy Teheranu. Klimat. Jakość powietrza w Poznaniu, Koziegłowach, Bydgoszczy i Augustowie jest zła.

sees when I am weak. I've been locked inside your heart-shaped box. I've been drawn into your magnet target trap. I wish I could eat your cancer when you turn black. Hey, wait, I've got a new complaint. This advice. Hey, wait, I've got a new complaint. Forever in debt to your priceless advice. Cut myself on angels' hair and baby's breath. Broken hymen of your highness, I'm left back. Na szczęście są takie sesje zupełnie niedawno ujawnione. Father John Misty i kompozycja Kurta Cobaina i Nirwany Heart-Shaped Box na początek naszego dzisiejszego spotkania. Jak zwykle w środowej tonacji rozpoczynamy od pierwszej trójki, czyli utworów, na które szczególnie należy zwrócić uwagę, na te kompozycje, które pojawiły się w ostatnich dniach. Ten utwór zabrzmiał na naszej antenie po raz pierwszy wczoraj po godzinie 21 w HCH. I tak już zostało. Change the way I Ich naprawdę jest tylko dwóch, Raymond i Chris Chow, czyli Mond UFO. Piosenka trochę złamana na pół, nie wszystko musi być idealne, ale ważna jest melodia i ważne jest to, co dzieje się dookoła i nawet ten saksofon brzmi momentami zupełnie niesamowicie, chociaż w kontrze do tego, co dzieje się w środku. Sunset Entertainment Free to jest tytuł utworu, a cała płyta, gdyby chcieli Państwo osiągnąć po album Mond UFO, to Flaming Tower. To pierwsze z dzisiejszych poleceń, a drugie należy do grupy, na której album czekamy. Płyta ukaże się 28 marca. To jest kolejny singiel, chociaż to singiel trwający 8 minut. Cataract Time zespołu Destroyer. Sick of winning games. Been out on the road too long. Carve yourself out of illusion. You take the long way round a setting sun. Know what you're doing. On the wrong side of town. Wastrels look at you sideways as if to say, what happened? The rich man looks at you sideways to say, what happened to you, boy? You on cataract time. You're tired of pretending, you're tired of playing pretend. This time it's real. It's real. You're on cataract time. Every day we give up time. We pour the drink into a vast glass. We act fast. We think we know enough to go on cataract time. I wear see-through too much and take strolls downtown. Thinking it's a garden of shame. You take the night train and live to see another day. Another day. another day, another day, another day. Bardzo mi się to podoba. Pierwszy singiel zapowiadający nowy album grupy Destroyer trwał jakieś 4 minuty z groszami. Drugi singiel 5, może 5.30. Trzeci 8 minut. Cataract Time. To kolejna zapowiedź płyty Dance Boogie, która pojawi się dokładnie 28 marca. Jeśli na tej płycie będą takie utwory jak no, co najmniej te dwa ostatnie single, to zdaje się, że zapowiada się zupełnie, zupełnie dobra płyta. Ten 28 marca wygląda na dzień kluczowy, jeśli chodzi o nowości, chociaż myślę, że takich piątków będzie teraz sporo, bo wtedy również ukaże się solowy album Dina Warehama. To jest artysta znany Państwu z formacji Galaxy 500, także z duetu Dean and Brita. Teraz zapowiadany jest jego kolejny nowy album. Produkcją zajął się Kramer, czyli powrót do Galaxy 500. Na basie zagrała Brita Phillips, na wiolonczeli Gabe Noel. No, sam Dean Warham nie tylko śpiewa, gra na gitarze, ale także skomponował wszystkie utwory. Czy to jest coś zupełnie nowego? Nie, znam ten album już w całości, natomiast słucha się tego idealnie i ten trzeci singiel, myślę, że znakomicie zapowiada cały materiał. Yesterday's Hero. Thank you. and bullshit fill the air. All your table have no chair. All your leaders have no hair. All our marches chyba ta nowa muzyka Dina Warehama najbardziej przypomina mi zespół Luna, zespół, któremu szefował Dean Wareham. Taki jest ten materiał, nostalgiczny, gitarowy i produkcja Kremera także znacząca, jeśli chodzi o tych kilkanaście nowych piosenek, które zostało pomieszczonych na płycie That's the Price of Loving Me. Przypominam, ten krążek pojawi się 28 marca, dokładnie wtedy, kiedy nowa płyta Destroyera, Dance Boogie. To czas na pierwszą kartkę z kalendarza dzisiaj. 14 marca 1969 roku urodził się Graham Coxon, gitarzysta, kompozytor, współzałożyciel zespołu Blur. great and I love you. Jeszcze powinienem dodać wokalista, bo w tym utworze Graham Coxon zaśpiewał You Are So Great z płyt Blair z 1997 roku. Pomarańczowa płyta, charakterystyczna okładka, przyznaję, moja ulubiona płyta tego zespołu. Stylistyczna wolta, zespół Blair odwrócił się plecami od sceny brytyjskiej i pokazał nowy kierunek, to znaczy nowy, nie taki nowy, może dla nich nowy, kierunek amerykański wyznaczony przez formację Pavement i Stevena Malkmusa. No i właśnie na tej płycie między innymi pojawiła się ta kompozycja wymyślona od początku do końca przez Grahama Coxona. Co słuchać w zespole Pavement do końca nie wiem, bo oni się ostatnio reaktywowali, ale nic nowego zdaje się nie nagrali. Natomiast Stephen Malkmus cały czas działa i właśnie w tych ostatnich dniach pojawił się singiel jego supergrupy The Hard Quartet. Właściwie nie wiem, czy mogę mówić, że jest to jego grupa, ponieważ obok Malkmusa także Emmett Kelly, Jim White i Matt Sweeney, czyli czterech wielkich muzyków, no ale skoro jest ich nowy singiel, to po Grahamie Coxonie myślę, że zabrzmi on zupełnie nieźle. Jaws of life. When the moment comes, just say goodnight. If there's a shadow, you know I will chase it. If there's a window, don't you know that I'll erase it. Laughing aside, I took that leisurely line, but didn't Hard Quartet Lies, Something You Can Do, to jest najnowszy singiel tego kwartetu. Stephen Malkmus, Matt Sweeney, Jim White i Emmett Kelly. To zgodnie z naszą środową tradycją, 4 dekady wędrujemy do przeszłości, do roku 1985 i kolejny singiel, który wówczas się ukazał w początkach roku 1985. No Time to Cry. W pierwszych tygodniach roku 1985 pojawiła się mała płytka z tym nagraniem, Sisters of Mercy, No Time to Cry, chociaż utwór znany był wcześniej, wykonywany przez zespół między innymi na sesji u Johna Peela i właśnie z takiej sesji zaprezentowałem Państwu tę wersję, nieco wcześniejszą, z 1984 roku. To teraz do 1985 roku dokładamy jeszcze 2 lata, 12 marca, czyli dokładnie mamy rocznicę nieokrągłą, ale cóż to, pojawił się pierwszy singiel zespołu Run DMC i przyznaję, tej przyjemności nie mogłem sobie odmówić. Like That z zespołu Run DMC. Ten singiel ma dokładnie 42 lata. A my w środowej tonacji wędrujemy na kolonie. Je ne regrette rien, ni le bien, ni le Na Kolonie dzisiaj trochę zapatrzone w krautrockową scenę niemiecką lat 70. W miniony piątek pojawiła się druga wspólna płyta duetu Jean-Benoît Dunkel i Jonathan Fitoussi. Jean-Benoît to członek zespołu R, Fitoussi to artysta związany m.in. z Radiem Francuskim, z muzyką eksperymentalną. Obaj od lat wspólnie tworzą, komponują. Druga płyta nosi tytuł Mirage i są to bardzo różne kolaże dźwiękowe. Właśnie takie, powiedziałbym, nieoczywiste, odwołujące się do przeszłości. Ghost Town to fragment tej płyty. Jean-Benoît Dunkel i Jonathan Fitoussi w podróży do lat 70. No, brzmią troszeczkę jak niemiecki zespół Noi. Ghost Town z płyty Mirage. I to już prawie wszystko w naszym dzisiejszym spotkaniu. Michał Jakubik i Jacek Hawryluk, dziękujemy. Od godziny 16 Aneta Wtoniuk. A na zakończenie dziś Lightning. Tekst Susan Vega. Muzyka Philip Glass, a z zespołem Philipa Glassa wystąpi Janis Pendarvis. Do usłyszenia. We'll be right back.